الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Efendim, Nisa suresinin 27. ayetine gelmiştik. Bir mana vermiştik bu 27. ayete. O kadar kaldık ama devamını bugün yapacağız. Vallahu yuridu, Allah diler, ister. Allah'ın isteği nedir? En yetübe aleyküm. Sizin tevbelerinizi kabul etmeyi ister. Başka bir manayla verirsek tevbe kelimesine, sizin Allah'a yönelmenizi ister. Çünkü tevbenin bir anlamı da yönelmek demektir. Böyle gidiyordu, şeytani yoldan gidiyordu. İlahi yöne dönmesi tevbedir. Bu dönüşe tevbe diyor. Tabii tövbenin içinde af dilemek de vardır. Günahlarının affını dilemek de vardır yani tövbenin içerisinde. Tövbe istiğfardan biraz daha geniştir mana alan itibariyle. Her iki manayı da verebiliriz. Ve yuridullezine yettebi'une şehevati, şehvetlerine tabi olanlar da isterler. Ben böyle isterim diyor Allah-u Teala. Ben Allah'a yönelmenizi isterim. Ama şehvetlerine, yani buna Türkçe mana verirsek ihtiraslarına, yani iğrelti arzularına, yani hevalarına diyebiliriz buna. Bu manaları verebiliriz. Bu ihtiraslarına tabi olanlar da isterler. Ne? En temilu meylen azima. Büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Ben Allah'a yönelmenizi isterim. Allah bana yönelmenizi isterim ben sizin. Tövbe kabul etmek isterim ben. Ama maalesef ihtiraslarına uyan insanlar da sizin Allah'ın yolundan tamamen çıkmanızı isterler. Böyle bir çatışma var. Fakat bu çatışmanın odak noktasında, ayetin ikinci bölümünde odak noktasında insanların arzuları, ihtirasları, hevaları, iğrelti arzuları diyor Allah-u Teala. Şehevat, şehvetlerine tabi olanlar. Bu şehvet kelimesi aynı zamanda cinsellik bakımından da biz bunu kullanıyoruz. Ama bu sadece o değil ya. Yani. Buna cinsellik olarak şehvetine tabi oldu derken cinsel arzusuna, içgüdüsüne tabi oldu manasını vermişiz. Manayı daraltmışız. Ha, o da var bu işin içerisinde ama o da bu işin %20'si filandır. Fakat şehvat dediğimiz, ihtiras dediğimiz şey örneğin bir ideolojinin ihtirası. Belli bir ideolojiyi takip edenler İsterler ki bu adamlar dinden çıksın, bizim yolumuza gelsin, bizim ideolojimize gelsin. Ha bu da bir şehevattır. Anlıyor musun? Dolayısıyla şehevatın siyasi boyutu vardır. Şehevatın ideoloji boyutu vardır. Şehevatın mezhep boyutu vardır. Velhasılı kelam vardır da vardır. Şeytani boyutu vardır. Var. İşte böyle ihtiraslarına tabi olanlar, demek ki insan Allah'a gidecek yerine kendi nefsine tabi oluyor, şehevatına, arzularına tabi oluyor. Onlar da istiyorlar ki bunlar tamamen yoldan çıksınlar. Aynen bugün anlatıyor. Anlayana. Ha. Şimdi bakarsınız medyaya, yani bu ayeti size bakış açısı veriyorum yani. Bu ayet veriyor bize yani. Allah ders veriyor. Medyaya bakıyorsun, köşe yazarlarına bakıyorsun, televizyonlardaki programlara bakıyorsun. Birilerini kullanmak istiyor. Birilerini yolundan çıkmasını istiyor. İstemiyor o tarafa gitmesini. Bu tarafa gel. Anlıyor musun? Bunları görürsünüz. Bunları okursunuz. Yani o medyada bunları görüp anlamanız lazım. Bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel söyledi. Benim muradım ne? Şehvetlerine tabi olanların muradı ne? Bu muradı anlayacaksın diyor Müslüman akılda. Anlıyor musun? Bak işte bilinç veriyor. Eğitiyor bizi yani. Anlıyor musun? Şimdi ha bu ayeti uygulasa İslam aleminde mezhep kavgası olmaz. Mezhep kavgası olmaz. Allah'ın muradına doğru gideceksin. Onların muradına doğru gidersen kavga kan gövdeyi götürür. Götürüyor işte Suriye'de görüyorsun. Yani kim kimin neyini istiyor bunu bileceksin diyor Allah. Bu kavga söyle. Müslüman bilinçlidir, kültürlüdür. Kim onun üzerine kumar oynuyor bunu anlaması lazım. Bunun için buraya söylüyor. Bana mı kul oluyorsun yoksa başkalarının arzularına mı kul oluyorsun? Dikkat et diyor. Muhteşem. Yani 1400 sene evvel Kur'an Üniversitesi'nde Hazreti Muhammed'in rektörü olduğu üniversitede işte bunu anlat. Bu dersi veriyor. Bir daha arkada bir Allah'ın muradı var da burada. Burada ise bir murat daha oldu. Bir murat daha var şimdi. Yuridullahu en yuhaffife ankum. Allah-u Teala sizden hafifletmek ister. Yükü hafifletmek ister. Bak. Bu siyasetin ve eğitimin altın kuralıdır. Bu ayet. Allah-u Teala'nın muradı sizden yükü hafifletmekten yanadır. Niye? Niye ya Rabbi? Ve hulikal insanu zayıfa. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Şimdi Allah-u Teala bizi yarattığı için içimizi, dışımızı biliyor. Bizim yapımızı, zayıf olduğumuzu biliyor. Fazla yük yüklenemediğimizi biliyor. Efendim kuluma şu kadar yük yüklersem onu beceremeyeceğini biliyor. Ve onun için diyor benim muradım sizden yükü hafifletmekten yanadır. Niye? Çünkü insanın doğası budur. İnsanın yaratılışı budur. Böylece Allah burada sosyoloji kanununu psikoloji kanunu üzerine oturtturuyor. Fıtrat üzerine oturtturuyor. Bakın o kadar güzel bir analiz yapıyor ki aslında biz bunları anlatabilsek Batı dünyasına. Yani bu ne demektir? Şimdi bir kitap yazıyorum. Orada ideal toplumun özelliklerini yazıyorum. İdeal toplumun eğitim sistemini yazarken bir numaraya şeyi koydum. Fıtrata göre eğitim yapar. İnsanın doğasına göre. Allah böyle yapıyor burada. Anlıyor musun? Kur'an'dan ayetleri koyuyorum oraya. Allah önce insanı yaratmış. Onun psikolojik kabiliyetlerini, yeteneklerini biliyor. Ve ona o göre ona yükümlülük veriyor. Görev veriyor. Bakın bu çok ciddi bir konu. Şimdi bu ayeti kerimeyi siyasetçiler dikkate alsa. Onlar da halka karşı yükü hafifletmekten yana olmaları lazım. Sünnetullah budur. Yani siyasetçi halkı ezmeyecek. Halka ağır vergi yükü yüklemeyecek. ağır kanunlar koymayacak, halkın üstesinden gelebileceği hükümler koyacak, sorumluluklar koyması lazım. Bak, siyaseti düzeltiyor. İşi bitiriyor. Bak, yani bu ayet-i kerimeyi bilen bir siyasetçi, yönetici bana söylüyor, bir eğitimciye söylüyor, eğitime söylüyor. Eğitimci öğrencisine fazla yük yüklemeyecek, hafifletmekten yana olacak, sorularını ona göre soracak. Misal. Anlıyor musun? Öğrencilerin altından kalkabilecek şekilde dersi anlatacaksın ve sorularını da ona göre soracaksın. Bak, eğitime nasıl getirdi bunu şimdi. Bunu anne babaya, aile eğitimine de koyabilirsin. Anne babalar çocuklarının kabiliyetini aşacak şekilde çocukları at yarışına koymayacak. Kabiliyetlerine göre yürüyecekler. Senin niye bu işi beceremedin? Bak arkadaşım becerdi, bunu yaptı, o üniversiteyi kazandı, sen niye kazanamadın? Aptalsın, geri kafalısın diyemezsin. Bunları bak burada şimdi aşağıda anlatacak. Yani burada Allah-u Teala kendi muradını ortaya koyarak insanlığın siyasetine, hukukuna, eğitimine çok önemli bir kural bırakıyor. Biz buna golden mean deriz. Altın kural. Bu da Aristo'dan kalmadır. Golden mean. Altın, golden rule pardon. Golden rule, altın kural. Ha, bu da altın kural. Allah'ın koyduğu altın kural. Yani insanın doğasını dikkate alarak uygulama yapacaksın. Siyasetçiysen ona göre, eğitimciysen ona göre, ana babaysan ona göre. Yani insanoğlu zayıf yaratılmıştır. Ona göre hafifleteceksin. Şimdi bu ilahi muradı, Allah'ın bu altın kuralını Allah başka ayetlerde başka tarzda ifade eder. Mesela bunlardan biri Amine Resulü dedi. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Hani bunu okuyoruz ya Amine Resulü de her zaman efendim camide. Bunun manası bu. Allah, bak ne diyor? Allah bir kişiye, bir cana yük yüklemez. İlla vus'aha, ancak kabiliyetine göre, yeteneğine göre yükü yükler. Dikkate alırken o yükü, o sorumluluğu verirken bir kimseye onun kabiliyetine göre, yeteneğine göre, gücüne göre yükü yükler diyor. Burada bunu böyle söyledi. Fakat En'am suresinin 112 152. ayetinde orada bu işi ne yaptı biliyor musunuz? İnsanın hakkıdır bu diyor. Kendi gücüne göre insana yük yüklemek insanın hakkıdır. Vay vay, haklar sistemini bunu anlatıyor. Orada 10 tane haktan bahsediyor. O haklardan bir tanesi de bu. Yani Allah kendisi bunu hak olarak tayin ediyor. Diyor ki insana gücüne göre yük yüklemek, sorumluluk yüklemek İnsanın hakkıdır. Eğer fazla yük yüklersen o hakkı çiğnemiş olursun. Ben Allah olarak buna dikkat ediyorum. Vay vay vay vay. İnsanın zayıf yaratılması konusunu Allah-u Teala insan hakkı olarak orada nitelendirdi. Yani 152. ayetten Nam suresinin İnsanın hakkıdır. Çünkü bu doğayı ben yarattım diyor insanı. Onun zayıf olduğunu biliyorum. Onun gücüne göre ona yük yüklemek onun hakkıdır. İnsanın hakkıdır diyor Allah'ta. Ben bu hakka dikkat ediyorum. Oh. Şimdi tabii bu dediğim la yükellifullah nefsen illa vus'aha müminin suresinde de var. Böyle birkaç yerde daha var. Bu çok önemli bir kuraldır çünkü o ayet. Aynı zamanda bu ayetten çıkmış onlar, taşmış. Bu ayetlerden taşmış. Bu ayetten. Şimdi bunları anlattıktan sonra Allah-u Teala bir yasak koyuyor. Ya eyyühellezine amenu. Ama iman edenlere hitap ediyor. Ey iman edenler, la tubdilu emvalekum beynekum bil batıl, la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Aranızda mallarınızı batıl yere yemeyin. Manayı vereyim de dönerim açıklarım. İlla ancak yiyebilirsiniz. En tekune ticareten an teralum minkum. Razı olduğunuz bir ticaret bile olsa haksız yere yemeyin. Haram yere yemeyin. Şimdi devam ediniz. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. Kendi ruhunuzu, kendi şahsiyetinizi, kendi kendinizi öldürmeyin. Baba, haram lokma ölümdür. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Elbette ki Allah size merhamet sahibidir. Size merhamet eder. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Tabii haram yemenin, kul hakkı yemenin yasak olduğu ayetlerden biri budur. Sadece bu değil tabii. Ama burada sırasına o geldi. Onu alıyoruz. Fakat diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki la te'kulu envalekum beynekum bil batili. Envalekum, mallarınızı derken burada bir numaralı mana bunun malın kamu malı demektir bu. Kamu malı, devletin malı yani. Kamunun malını yemeyin manasına gelir bu. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Çok ilginçtir. Yani kamu malına, devletin malını yiyemez. Bir kişinin malını yersin. Kul hakkı odur. Ama devletin malını yediğin zaman tüysüz yetimlerin malını yemiş oluyorsun. Yani birçok kul hakkı yemiş oluyorsun. Bir kişinin malını yemiyorsun ki. Çünkü bu devletin malı, bu kamunun malı herkesin malıdır. Yani diyelim Türkiye'yi düşünecek olursak 73'ün malı. Bu sefer senin günahın geometrik olarak çoğalıyor. Ha, geometrik tabirini biliyor musunuz? Ben bir ara söylemişim onu size. Bir matematiksel çoğalma vardır. Bir geometrik çoğalma vardır. Geometrik çoğalma hani 2'nin üzerine 2, 2'nin üzerine küp. Onlar onu çarpıyorsun. 2, 2 daha 4, 4, 4 daha 16, 16 daha memka, 16, 16 daha memka. İşte bu geometrik çoğalmadır. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiş bu matematiksel çoğalmadır. Bunu tahsil olanlarınız bilir ama olmayanlar şey olsun diye söylüyorum. Yani katmerli gider bu iş. Katmerli bir günah. Kamunun malını yemek. Şimdi diyor ki Allah-u Teala batıl yere, haksız yere demektir. Haram yere demektir. Hakkın olmayan bir tarzda yemek demektir. Efendim bunu nasıl bileceğiz bunu? Hakkın olup olmadığını. Ölçüsü nedir? Buna emeğin var mı yok? Emek bir numara. Emek yoksa tehlikeli. Ha paranla yatırım yaparsan, sahip olduğun parayla yaparsan bu işi tamam. Ona bir diyeceğimiz yok. Şimdi Allah-u Teala öyle bir tarafını tıkatıyor ki bu işin. Ola ki diyor, kendi aranızda bir ticaret yapıyorsanız razı olabilir karşındaki adam. Yani kandırabilirsin onu. Razı etmiş olabilirsin onu. Ama o razı olma yanlışsa, adamı kandırıyorsan o da haram. Rıza olsa bile batıl yere yemeyin diyor burada Allah-u Teala. Rıza olsa bile. Ya adamın rızası var ya. Ya adam arsasını alıyor, başka bir müteahhit veriyor ya, 5 daire. O bir yere, bir daire, 2 daireyle kandırıyor adam. Alıyor da. Arsayı alıyor. Burada ölçü ne? Bu arsa senin olsaydı kaç daireye verirdin onu? Empati yapacak Müslüman. Orada kargaşa. Bak, bu kitap nasıl bir kitap olduğunu anlayın. Karşılıklı rıza bile olsa batıl yere deme, kandırma onu diyor. Adam razı oldu, bilmez ki. Bayraktar Hoca'yı getir kuyumcuya, 14 ayarı bana 22 ayar olarak satar. Anlama. Ben de sana 22 ayar altın parasını veririm. Ama ben burada anlarım. Bak bu ayarı anlarım bak. Ha bu bilgileri 24 ayarını anlarım. Ben burada anlarım. Ben buranın kuyumcusuyum. Ama ben hakikaten kuyumcuya getir beni. Ben anlamam altından. Ne anlarım bana? Yani 18 ayarı bana rahat 22-24 ayar altını satar yani. Hiç anlamam. Hiç mesleğim yok. Ben buranın kuyumcusuyum. Ha böyle kokuyu alırım. Bilgi nereden geliyor bu? Adamın anlamıyor diye sen onu rıza, bak rızasına göre adam, adam razı oldu ya, razı ettim onu. Ama senin içinde ne var? O kuş demiyor mu sana haram yaptın ha bu iş? Ha bu iş haram yaptım, o kuş bunu demiyor mu sana içinde? Ha öldü mü o kuş? O takva kuşudur o. O öldüyse bittin sen. Yani ha bu işi hallediyor diyorsun ama içindeki kuş seni rahatsız etmesi lazım. Ha burada bu adamı kandırdık ya. Malı da böyle yemeyin diyor. 1400 sene evvel bunu söyledim. Yersek ne olur? Yani kamunun malını yedik. Hep yiyoruz da. Kamu malı mı kalıyor? Yedik. O zaman kendi ruhunu öldürürsün diyor. Kendine mermi sıkarsın diyor. Ayet orada geliyor. Ve la taktulu enfusekum. Kendi nefsinizi, kendi kendinizi öldürmeyin. Yani haram lokma yiyen, kamunun malını yiyen, efendim, bilmeyen insanın elindeki hakkını rıza, razı ederek almak, İnsan kendi ruhuna mermi sıkmak demiyor diyor Allah-u Teala. Sen kendini öldürüyorsun. Ruhunu, maneviyatını öldürüyorsun. Mermiyi sen kendine sıkıyorsun. Sen zannediyorsun ki kandırdım adamı. Ayete bak. Anlaşıldı mı? Bunun başka bir boyutunu da Bakara suresinde ele alıyor. Orada diyor ki, hem gidelim hem anlatalım. Orada diyor ki, hakimlere rüşvet vererek malı yemeyin. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاضِلِ وَتُدُّوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile, bilerek, bile bile günah yere insanların mallarını hakimlere rüşvet vererek yemeyin diyor. Bakın hakimlere rüşvet de anlattı burada. Rüşvet olayına koy. Bak ben nereleri arıyordum onu? Buralardan geçtim mi? Demek ki rüşvet vererek bir hakkı günah olarak efendim malını yemek hem de ve entüm talemun bile bile bile bile bunu yapıyoruz. Yapmayın bunu diyor Allah-u Teala. Bunu yapmayın. Müslümansan tabii. Müslümana hitap ediyor burada. Efendim, Müslümanlar cenneti garanti altına aldığı için her şeyi yapmayı kendilerine caiz görüyorlar. Bugün köle oldu şimdi, evet. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyiniz diyor Allah-u Teala. Yani şudur, bugünkü ifadeyle haram lokma insanın kendi ruhuna mermiyi sıkmak. O kadar basit. Başka bir ayette, Nisa 10'da söylemiştik. Orada diyor ki, yetimin malını yemek haksız yere, karnında ateş yemek demektir diyor. Ateş, ateş. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا Yetim malını haksız yere yiyenler karınlarında ateş yiyorlar ve mahşerde de cehenneme yaslanacaklar. Döner gibi pişireceğim onları diyor. Döner gibi yaslayacağım onlara. Haram lokma yiyen yetimin malını. Bu ne demektir? Gerek burada velâ taktulu enfuseküm alalım. Orada karınlarında ateş yemeği alalım. Aynı şey. Değişen bir şey yok. Orada ateşle kendini yakıyorsun, burada kendine mermi atıyorsun. Fark eden bir şey yok. Sana oluyor olan. Bunu yeğeni oluyor bu olay. Ama iş geliyor, başka nereye geliyor biliyor musun? Haram lokma asaleti bozuyor. Namusu, iffeti bozuyor. Anladın. Uluslararası ilahiyata bu çarşamba günü ders verdim. Böyle bir ayet geçti, onu anlattım. Orada geçen ayet Adem Aleyhisselam'la ilgiliydi. Adem Aleyhisselam'a Allah yasakladı ağacı biliyorsunuz. Ondan yiyince diyor, febedet lehuma sev'atuhuma, avret yerleri açıldı. Bak, haram lokma yiyince avret yerleri açıldı. Ne anlıyorsun bundan şimdi? Biz bugüne getirdik. Biz ne Adem'iz ne Havva'yız. O zaman bu ayet hiçbir şey yaramıyor demektir. Ama bu ayeti bugüne getirdiğimiz zaman ne demektir? Haram lokma yemek iffeti, namusu, haya duygusunu yıpratır. Asaleti bozar demektir. Bu kadar net. Anlamayan gitsin köprüden atlasın. İşte memleketimizin, gençliğin asaletini bozan haram lokmadır işte. Bu kadar basit. Anladınız mı? İşte onun için bize onu anlatıyor Allah-u Teala. Benim dedemin cennet olurken haram ağaçtan yemesi, avret yerlerini açması ve tafıka yaksifani aleyhima min varakal cennet, cennet yaprakları ile örtmeleri, avret yerlerini bana ne anlatıyor? Dedikodu mu yapıyor Allah-u Teala? Sümme haşa. Sümme haşa. Bir şey için anlatıyor, bir mesaj veriyor. O mesajda diyor ki, bak senin deden haram lokma yiyince avret yerleri açıldı. Sen de yersen seninki de açılır. Ne kadar basit. Anlıyor musun? Şimdi gençler dikkat edin bu işe. Yani biz ölüp gideceğiz. Bir gün dersiniz. Haram lokma yeme fırsatı elinize geçtiği zaman bu vaazı hatırlarsınız. Bu ayetleri hatırlayacaksınız. Böyle bir adam demişti, bir hoca bir zamanlar kürsüden böyle demişti. Dersiniz. Ola ki olur. Yemeyeceksiniz. Eve çocuğunuza haram lokma getirmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Hanımınız çocuğunuza haram süt emzirmeyecek. Anlaşıldı mı? Şimdi bu kitap, işte bu kitap neler anlatıyor? Bize bunları anlatmadılar. Peki ya Rabbi, Ve men yefal. Kim bunu yaparsa. Kim bu kamunun malını yerse. Birilerini kandırarak onun malını yerse. Bakara suresinde rüşvet vererek yerse. Onu da alalım buraya beraber. Bunlar arkadaş. Bu ayetler arkadaş. Bunları ayırmayalım birbirine. Ve men yefal zalike. Bunu kim yaparsa. Udvanen ve zulmen. Düşmanlık ve zulüm gereği. Haksız gere. Bunu kim yaparsa bu işi. Bu haram yemeği. Feselfe nüslihi nar. Onu ateşe yaslayacağım. Aynen. Aynen Nisa onda olduğu gibi. Ve kâne dâlike alallâhi yesîr. Onları ateşe yaslamam Allah için çok kolaydır. Allah için kolay zor düşünülmez de bizim tarafımıza geçiyor. Empati yapıyor Allah-u Teala. Bizim beynimizle bakıyor bu işe. Allah bizim beynimizle bakıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın metodudur. Kulunun tarafına geçerek kulunun beyniyle bakmak meseleye. Anlıyor musun? Onu, bu Allah'ın metodu. Ve diyor ki sizin açınızdan bakalım. Mesela Vehve Ehvenu Aleyh geçer Rum suresinde. Yani birinci yaratma mı diyor Allah-u Teala zordur? İkinci yaratma mı zordur? İkinci yaratmayı kabul etmiyorsunuz ama birinci yaratmayı yaşadınız. İkinci yaratmayı, birinci yaratma mıdır kolay ikinci? İkincisi kolaydır diyor. Vehve Ehvenu Aleyh. Allah'a daha kolaydır o. Senin kafanla düşünürsek diyor. Benim için kolay zorluk yoktur da. Senin kafanla bakalım meseleye. Bana daha kolaydır ikinci yaratma. Planı projesi var da kaderi maderi var elde. Böyle konuşur. Allah geçer kulunun tarafına. Olaya öyle bakar. Burada da öyle. Kul der ki ya bu kadar adam bu dünyada bu kadar adam haksızlık yapıyor. Düşmanlık ve zulüm gereği efendim haram lokma yiyor. Hı? Bak bunları nasıl ateşe yaslayacak? Akıl almaz diyor da bu kulun aklı almaz. Geçeyim onun tarafından bakayım mesela. Kolaydır bu. Halbuki Allah için kendisi için bir kolaylık zorluk meselesi düşünülemez. Böyle bir şey olamaz. Bu şu demekti. Bir zamanlar birileri senin hakkını yedi. Veya bir zamanlar birileri kamunun malını yedi. Biliyorsun bunu. Ona düşmanlık gereği sen yiyemezsin. Sana fırsat geçtiği zaman da sen yapamazsın o işi. Sen Müslümansın. Amin. Yani fırsat benim elime geçti. Bu adam bana haksızlık yaptı. Yedi. Şimdi ben de bunu yiyeyim. Fırsat geçti elime. Yapamaz. Müslüman bunu yapamaz. Onun için burada bu şartları koydu. Düşmanlık ve zulüm, haksızlık gereği bunu yapamazsın diyor Allah. Yaparsa ateşi yedi. İn teçteni bu kebairaj. Kebayra ma tunhamna anhu nukeffir ankum seyyiatikum ve nudukhulkum mudhalen kerima. İn tectenibu kaçınırsanız kebayra büyük günahlardan ma tunhamna anhu kendisinden uzaklaştırıldığınız nehyedildiğiniz uzaklaştırıldığınız büyük günahlardan kim kaçınırsa nükeffir anküm seyyiatikum. Bu sefer sizin küçük günahlarınızı örterim diyor Allah. Siz büyük günahları yapmayın. Benim belirlediğim büyük günahları yapmayın. Ben de sizin küçük günahlarınızı görmezlikten geleceğim. Anlaşalım mı diyor? Bir anlaşma. Manayı vereyim de onu sana açıklayalım. Ve küçük günahlarını örtmek yeterli değil. Ve nudhilküm mudhalen kerima. Onu şerefli bir yere de koyacağım. Şerefli bir makama da onu koyacağım. Baba bak, sen bir tane yap, ben iki. Sen büyük günahlardan kaçın, ben senin hem küçük günahlarını örteceğim, hem de şerefli bir yere seni koyacağım. Ben iki tane yapacağım sana, sen bir tane yap. Bu derse ne kadar önem verdiğimi anlıyor musun? Ha, bu hasta halimle geldim buraya. Terden suyum şimdi. Allah'ım. Anlıyor musun? Ha. Şimdi ya Rabbi, ha bu senin büyük günah dediğin nedir? O zaman iş değişiyor. Bir numarasında şirk. En büyük şirk. İki numarasında adam öldürme. Üç numarasında zina. Dört numarasında anne baba hakkı. Anne babanın kalbini kırman. Efendim, ona ah çektirmen büyük günahdır. Büyük günah. Bazı yerlerde iki numarada sayar onu Allah. Şirkten sonra iki numara. Anne baba hakkı. Evet. Kaç tane ayette? Bakara 83'te, İsra'da, Ankebut'ta, Lokman'da, Ahkaf'ta. Beş tane bak. Şu anda gözümün önüne o süreler geldi. Ayetler tıkır tıkır saydınız. Oralarda, bu ayetlerde, bak beş tane ayette, anne baba hakkı ikinci sırada, şirkten sonra. Fakat Furkan suresinde Allah-u Teala diyor ki, Rahman'ın kulları şu günahları işlemez. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَحَدٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْغَ اَثَامًا. Bu ayette üç tane büyük günahı sayıyor. Birisi şirk, birincisi, ikincisi adam öldürme, üçüncüsü zina. En aşağı, iki ayet aşağı in. Orada der ki, لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Yalan yere şahitlik etmezler diyor. Benim Rahman'ın kulları, benim Müslüman'ım yalana şahitlik etmez. Buyur cenaze namazına. Hiç yok ki bizde burada. Hiç yok. Ha, yalan yere şahitlik etmek büyük günah. Bir daha aşağı in. Emanete ihanet etmek büyük günah. Yani emaneti ihanet etmek nedir hoca efendi diye sorabilirsiniz tabi. Soramıyorsunuz, bakma. Aklınıza gelebilir. Doçentsiniz ama daha eksik yerleriniz var. Emanete ihanet etmek bir numara akıl. Emanet bize akıldır. Bir numara. Akla ters düşmek, aklı çalıştırmamak, aklın önüne engel koymak emanete ihanettir. İki numaralı emanet bu. Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabının gereğini yerine getirmemek emanete ihanettir. Anlaşıldı mı? Üç numaralı emanet çocuğun. Çocuklar bize emanettir. Bu emaneti doğru dürüst yetiştireceksin. Emaneti ihanet etmeyeceksin. Anlaşıldı mı şimdi? Atandığımız makam bize emanettir. Ben neyim? Üniversitede profesör. Bana devlet demiş ki, aha geldin abi makama, diplomanı verdim sana. Şimdi benim Benim insanıma doğru bilgi öğreteceksin. Bu dini doğru öğreteceksin. Hurafeden uzak öğreteceksin. Aslından, kaynağından öğreteceksin. Ben bunu yapmazsam Allah'ın emanetine ihanet ediyorum. Anlaşıldı mı? Bunu düşünseler var ya, iş biter. Yani herkesin başbakana bulunduğu makam emanettir. Bu millet ona emanet ediyor. Anlıyor musunuz? Hangimiz hangi iş yapıyorsak o bize emanettir. Onun için Allah-u Teala Nisa suresi gene burada اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِ Emanetleri ehline verin. Yani makamları ehline verin. İşi ehline verin. Ha, demek ki şimdi bakın, bunları yapmadığımız zaman da emanete ihanet ediyorsun. Allah o zaman Furkan suresindeki ayete ters düşüyorsun. O zaman büyük günah işlemiş oluyorsun. Emanete ihanet büyük günahtır. Ha, efendim sana karşı benim kinim var. Senin hakkında karar vereceğim Hakan. Kinimi verdiğim karara katıyorsam büyük günahtır. Anlıyor musun? Yani adaletsizlik. Kinimi katıyorum. Kinimden dolayı sana hakkın olmayanı yaptırıyorum sana. Hükmümü öyle veriyorum. Davut peygambere bile söylüyorum Allah-u Teala Sa'd suresinin 26. ayetinde. Sakın ya Davut, adil ol. Nefsinin hevasına uyma. Benim yolumdan çıkarsın. Allah'ın yolu adaletten geçiyor. Anlıyor musun? Allah'a giden yol sırat-ı müstakimin kilometre taşlarından biri adalet. Öyle söylüyor ayetler. Ben demiyorum. Maide 8. Ben söylemiyorum. Demek ki şimdi arkadaşlar bu büyük günahları saydık böyle kocaman. Bu küçük günahlara da Allah lemem der. Necim suresinde. Lemem. Lememleri affederim ben diyor Allah Teala. Lemem. Küçük günah atın. Büyüklerinden kaçın diyor. Ötekiler bana ait. Ben büyüklerinden kaçın diyor. Ötekiler bana ait. Ben onları görmezden geleceğim. Ve üstelik de benim kulum, ben emrettim diye büyük günahlardan kaçınıyorsa ona şerefli bir makamda vereceğim. Ezan yapmayalım. Tam da ayet bitti ya. Ne anlattık bugün? Arkadaşlar bugün geç gelenler için bir özet yapalım. Allah-u Teala Nisa suresinde 3 tane muradından bahsediyor. 3 muradından. Kendi muradı yani kendi isteğinden bahsediyordu. Birini geçen hafta anlattık. İkisini bu hafta anlattık. Bugünkülerde ne demişti Allah-u Teala? Allah sizin, Allah'ın muradı sizin tevbenizi kabul etmesidir. Yani sizin yönelişinizi Allah'a yönelmenizi murad eder Allah. O yönelişi kabul eder. Ve ihtiraslarına tabi olanlar da sizin tamamen Allah'ın yolundan çıkmanızı isterler. Ve yine Allah sizden yükü hafifletmek ister. Çünkü insanoğlu zayıf yaratılmıştır. O nedenle yükü hafifletiriz. Bunu anlattık, siyasi boyutunu, eğitim boyutunu, aile boyutunu filan anlattık bu ayetin. Ve buna biz al demiştik. Diğer ayetleri getirdik buna. Bunun açılımını yaptık. Ardından Allah-u Teala kamu malının haksız yere yenmemesi ve razı olsa bile insanların mallarını haksız yere yemeyeceksiniz. Adam razı oldu ama kandı yani. Bilmiyor işi. Benim gibi bilmiyor, altını tanımıyor. Bakarsın ha, bu altın mıydı, nedir, bakır mıydı bilmez. Ha, kandırırsın bayağı duracak. Efendim, bu bir kendi ruhuna mermiyi sıkmaktır. Kendi kendini öldürmektir. Kim bunu düşman ve haksız yaparsa onu cehenneme yaslayacağım dedi Allah-u Teala. Bu bana kolaydır. Ardından son ayette dedi ki, kim uzaklaştırılması istendiği büyük günahlardan kaçınırsa ben onların günah, küçük günahlarını örteceğim ve onları şerefli bir makama koyacağım dedi. Bugünkü tabii bu bir özet, bir yüzeysel bakış, sor faiz dediğimiz yüzeysel bakış. Efendim. Tabii bu kitabımız nasıl bir kitap olduğunu bir anlayabilsek, efendim, hayatımıza uyarlayabilsek çok değişecek iş. Allahu Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.